زور لګی. واقع بیانې مخکې تیر شویو. قال جابر صاحب اوی لما مات النبی صلی الله علیه وسلم کله چې وفات شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام کله چې پیغمبر علیه السلام وفات شو قال جابر نجاء ابا بکر راغلی ابو بکر سیتا جاء راغی ابا بکر ابو بکر سیتا مالون ګوره پی خونه دی کنه نو دا د جاء فاعل کې راغی ابو بکر صدیق دا مالون مال ډیر مال ورته راغی من قبل العلاء ابن الحزرمی د طرفا د علاء ابن حزرمینا علاء ابن حزرمی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفنا د بحرین امیرو تاسو وای گورنر علاء ابن حزرمی د بحرین گورنرو دا غد طرفنا التاغا د کافرونو هغه جزیه هغه را جمع کړی و را جمع کړی و نو ډیر مال علای حضرمی مدینه ته راولیک راغی ابو بکر تا ډیر مال د طرفه د علای حضرمینا لاندې لیکي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د بحرین امیرو د شیخینو زمانه کې امیرو د ابو بکر صدیق زمانه کې امیرو د عمر صاحب زمانه کې امیر او حتی ماتا در دې پورې چې بیا غریب وفات شو خیر چې دا مال راغی فقال ابو بکر نووي ابو بکر من کان له علی النبی صلی الله علیه وسلم د چا چې وی په پیغمبر علیه السلام باندې دینون کرزو اعلان کړي چې د چا په پیغمبر علیه السلام کرزی او کانت له یا وید دی سری قبله په طرف دا غاعدتون وعده رسول الله و سر چرته وعده کوي پچا د چا په رسول الله کرزی یا چا سره رسول الله یو وعده کړي فلیعتنا اغد راش منتا. قال جابر جابر وی زورلم فقلت ما ورتوه چه وعدنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اون وعده کرده ده زما سره پیغمبر علیہ السلام ایعوتی یعنی چه غبر آکی ما تا ها کزا و ها کزا و ها کزا دامرا دامرا دامرا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلو و خپل حیات مبارک کی چه جابر اکل چه ما تا ده بحرین مال راغی نوی دا سی با درکم یو لپا بل لپا بل لپا در بکم دلا دام را دام را دام را فبسط یده رسول الله کل اوکر دوال لسونا مراد لسونونا دا پنچی ری خور غوی او لپیت جوڑ اکلا سلاس مرات اندری پیری دری پیری ما تا دا لفی دا غکره چه دان با درکم دان با درکم دان با درکم خیر دلتا خوب بل شانتی دی مخ کی روایت کرا لیل چه رسول الله را تاوی من دا جابر لپ را ڈکا که دا دا سپین روپای باوی چه می تی لپ را ڈکا کرا نو دی خاموش ماره لی چون شپان رلی پینزه سوا روپه وی نو یو لپا که سو رالی پینزه سوا نو پینزه سوا نور را کلی وی دا بل لپا او پینزه سوا نور را کلی دا بل لپا یو نیم زردگه را کلی را تا روپه فقال جابر جابروی فعدنی یدی خمس مئتن ناغا اشمارو نصر کنا فغد فی یدی فعد فی یدی ویش مارل زما پا غلاس کی خمس مئا پینز سوا یو سم بخمس مئا بیا پینز سوا سم بخمس مئا بیا پینز سوا اصل که چه سوگ دل راشی او در تو ایستا پلار ما سر دا وعده کری و چه تالب دون شی در کم مستحد طریقه دا دا چه وره که او که نی ورکه نو ورکول دا ورکول لازم ندی دل تا جابر سب تا حضرت جابر ابو بکر صدیق تا وراغی چه ما سر رسول الله سلم دا سی وعده کری دا نتی گواغ والی نتی بلس والی فوران ورکی ویزکا چه لغت ابو بکر صدیق تا معلومه و چه رسول الله ندی اغا با دا واده دیر خیال ساتو نو دا دی وجن آغا ویچر دا واده دکر دا جابیر سر چه سر پورا کم نتی گوان و غستل و نبلس شی ورکم حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير وي سألني يهودي واقع بياني حضرت سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه دا تابعي دي زیاد سبقونه د عبد الله ابن عباس ابن ویلی دا غ شاگرد دی دی یو زل دا شه دی کوفی علاقه ته تلو قال سعید وی سالنی یهودی تپوسو کو زمانه یو یهودی من اهل الحیره چاغو د اوسیدونکو د حیرینا حیره پاسلی کی دا یو خار دی د کوفی سره نزدې یو خار دی کوفه نه ده بصره او کوفه د کوفه سره نږدې یو خار دی حیره وته وایي تپوسو که مانا یو یهودی چې هغه د اوسیدونکو د حیرې نه و څه تپوس رانه کوي موسی علیه الصلات وسلام د حضرت شعیب څه وی وایي دا یو لور دله در کومه هو علا ان تعجرنی سمانیه حجج پا دی شرط شا تکالا بما سر دلتی خدمت که او فا ان اتممت عشرن فمن عندک او کلستی پورکن و دا بستا طرف نحسانی دا اتکالا خو با پورکه او کلست کالا بی پورکن و احسان بی نو دی یهودی مانا تا پوسو که چه حضرت موسی علیه صلات و سلام دا حضرت شعیب سره چه کمی دو وعده کرده وی نو پا اغا دوو که کم پورا کرده اغا دا تو کالوی پورا کرده بیا تراغی او کنه دا لسو کالوی پورا کرده بیا تراغی نو دی یهودی مانا تا پوسو که چه سعیده ایل اجلینی کم یو دا اغا دوو نیتو قضا موسی پورا کرده موسی اغا دا تو کالو نیتو پورا کرده کده لسو ما وتوی زس خبرم قلت ما وتوی لا ادری زن پویگم لا ادری نه پویگم امام مالک رحمه الله وی علماء ولدا پکاری چې دا ټکی یادی لا ادری کله نه کله دا علم نه تپوسشی او دی په مسله نه پویګین وته دی وی لا ادری زما ته دا کله معلومه نه ده حتی تر دې پورې اقدما چه زور شما علا حبر العربی پاغلوی علم دا عربو حبر یا حبر نگت ویلوی علم تا تردی پوری چه زور شم علا حبر العربی پاغلوی علم دا عربو مراد دلوی علم نسوک دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فا اسأله داغنتا پوسو کما ما تخو پخپل پتان لگی فقدمت زرالم فسألت ابن عباس نما تپوسو کد عبدالله ابن عباس نا چه حضرت موسی دا حضرت شعیب سرا پا غدو وادو که کما واده پورا کرده وان فقال عبدالله ابن عباس را ته ویل لسو کالو واده قضا اکثرهما موسی علیہ السلام پورا کړی وا غزیاته غزیاته واده باغ دوو کې اته او لس هغه د لسو کالو واده پورا کړی وا وره پیغمبر ته الله ډیر لوی شان ورکړي ار پیغمبر ته و اتیبهما او هغه خکلې د دې دواړو چې هغه حضرت شعیب ته کوم خکلې و فیدمنه و چې هغه لس کاله و ولې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر ار پیغمبر چی ار اذا قال چې کله هغه خبره وکړي نو فعل هغه کوي هغه وته د لسو خبره هم کړې وکنه دا بل سرنامک دی باب لا يسأل اهل الشرك عن الشهاده وغيرها ويلك د کافرانو نه بدا سوال نکي چراشه ماته په دې مسله کې گواشه اوس دکان اخلي زمک اخلي نو دوکه سبا گواکه په کاغذ خو غیر مسلم به نه گواکه دقه سه که سبا عدالت کې مسله وا ادا د شهادت وا نو غیر مسلم شهادت په مسلمان باندې صحیح نه دی نه دی وجنه سوال به نه کوي د غیر مسلمونه د کافرونه چې ال راشه او ما د پاره دغه وکه شهادت ځکه هغه په مسلمان باندې ځاګه نه دی اهل د شهادت نه دی دا یو مسله او دویمه مسله دا ده د دین په باره کې به د هغوی نه د مسلو تپوس نه کوي ښه ځکه دا قابل اعتماد نه دي اوس وله ورشي یاره دا مسله ده ما ته معلومه نه ده ستاسو تورات کې دا څنګه ده د دین یو مسله په هغې باره کې به د دوی نه تپوس نه کوي ځکه دا خلک قابل اعتماد هغه نه دي دا دوه مسلې به بیانوي دا لا یسألو تپوس بنشی سوال بنشی کولی اهل الشرک اهل شرک نه مراد دی اهل کفر د کافرونه عن شهادت د گوای چې ال راشه ما د گویو کا و غیرها یا بغیر د گوینه د بل شی تپوس ته کی د یو مسلې تپوس ته کی چې دا مسله څنګه ده اولا مسله د کافر وګوي زنی علما وي زنی غالبا د امام بخاری دا رایا ده چې کافران چې دي دا اهل لګوي نه دي کافر سړی چې په هر چا باندې ګوي کوي دا اهل د شهادت نه دي کافر که په مسلمان گوئی که یوم سی ندا کافر که په کافر باندې گوئی که یوم سی ندا بعض علماء وی ما دا تاوی چه کافران دا اهل دا غن دی دا شهادت ندی بیل کل پا اچا باندې دا دوی گوئی سی ندا کافر ما بی که پا مسلمان گوئی که یوم سی ندا که کافر پا کافر گوئی که یوم سی ندا دا غالبان رای د امام بخاری رحمه الله بعض علما لکه امام شافعی صاحب اوی وی چې دا کافر او په مسلمان خو خیر دا بالکل گوی صحیح نه ده دا خو اتفاقی مسله ده خو بعض خلک دا وی چې کافران د یو مذهب کافر او د بل مذهب په کافر باندې گوی نشي کولی خو که په خپل هم مذهب باندې گوی کوي نو صحیح ده دویم داغې د امام شافعي صاحب هم وی امام شافعي رحمه الله وی چې کافران چې د یو مذهب والا د بل مذهب والا باندې گوی کوي دا صحیح نه ده لکه یهودی راپاسي په عیسایي گوی کوي عیسایی راپاسی پا یهودی گوئی کئی یا راپاسی پا اندو گوئی کئی اندو پا سک گوئی کئی پا په خلاف مذهب والا باندې گوی صحیح نه ده، خو که په خپل مذهب والا باندې گوی کوي نو دا صحیح ده. یهودی په یهودی گوی کوي، عیسائی په عیسائی گوی کوي. دا د امام شافعی سے مذهب دی، خیال دی په دې پوه شوي. د کافرو کافر چې په کافر گوی کوي نو که خلاف مذهب نو صحیح نه ده، او که هم مذهب نو بیا صحیح ده. زمون امام صاحب او نور زیاد علما دا وی چې نه، د کافر په مسلمان گوی صحیح نه ده، د کافر په مسلمان گوی صحیح نه ده، او د کافر په خپلو کې یو بل باندې چې گوی کوي دا صحیح ده. ځکه هغوی وایي الکفر ملت واحده، ټول یهودی په عیسائی کوي، عیسائی په هندو کوي، دا ټول دغه دي صحیح دي. خو مطلب دا دی چې دا اتفاقي مسله ده چې غیر مسلم په مسلمان گوی چې کوي دا صحیح نه ده، د غیر مسلم گوی په مسلمان باندې دا صحیح نه ده. نو لا یسألو سوال بنشی کولی اهل الشرک د خاوندانو د کفر نه د سشی ان شهادت د شهادت چې ال راشه او ما د پاره شهادت وکه وغیرها، یا نورې مسلې لکه مثلا د یو دین مسله د هغې ته پوسته کې. وقال الشعبیو امام شعبی وی چه لا تجوز شهادت اهل الملل، نجیز کی شهادت د خاوندان د مختلف و مذهبونو، بعضهم بعض د دوی علی بعض په بعض باندې، د مختلف و مذهبونو والا کافران چې دی دوی کې د یو مذهب والا بل باندې صحیح نه ده. یهودی په عیسائی کوي، عیسائی په یهودی کوي، دا صحیح نه ده. که په خپل هم مذهب والا باندې کوي بیا صحیح ده. امام شعبی وی لا تجوز شهادت اهل الملل، ندی جایز شهادت دا خاوندانو دا مختلف و مذهبونو، بعضی هم چی بعضی گویی کئی علا بعضین پا بعضو. ولی ای قولی تعالی نوجد دی قول لالانا چی فا اغرین بینهم العداوة، منگ روچت کرده پا منز دا دوی کی دشمنی. اصل که قرآن که خدا دا عیسیانو پا بارکی را غلده، خو ظاهر الفاظ دادی د دې کافر په منځ کې مونږه دشمنی روشنه کړې ده. نو یو مذهب والا د بل مذهب دشمنانی، چې دشمنانی نو د دشمن گوی خو په دشمن باندې صحیح نه ده. ها بینهم العداوه والبغض او بغض. وقال ابو هريره دا یو مذهب د دین په باره کې دوی دته خبره وکي چې دا مسله په تورات کې ده. یو سړی راشي یهودی عیسائی دته وایي دا مسله تورات کې ده، دا مسله انجیل کې ده، نو تاسو به څه کوئ؟ م او وایې م نه وایې؟ ابو هریره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیان کوي چې لا تصدقوا، تاسو تصدیق م کوئ اهل الکتاب د اهل کتابو، کی دیشی دا خبره د کتاب نی دی تاسو وی. ولا تکذبوهم دروغجن و تموایه، کی دیشی چی وی؟ وقولو ها دون وایه چې په تورات میمان دی، په زبور میمان دی، په انجیل میمان دی. وقولو اوایه چې آمن بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم دا الایت ان آیت تر اخره پوری وایه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس غن يونس غن شهاب غن عبد الله بن عبد الله بن عتبة غن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وي كلنا كلا بمسلمان لا اليهود نبي ده مسائل پختنا کوله ده کدا مسلمانان صحابه ډیر بی اندازې شوقیان مشکات کې پرونو کله تیر شو وی من هو مانی لا یشبعانی دوه رسناک دی چې هغه مړیږي نه، یو د علم چې دا علم څوک طلبګاري نو هغه تا نه هم تپوس کوي او ما نه هم کوي او بل نه هم کوي. نو صحابه دا علم دغه وهرسناک و اوی با کله ناکله لاړل د یهودو نه به دغه کو تپوس کو. نو رسول الله قال عبد الله بن عباس وی یا معاشر المسلمین اے جماعت د مسلمانانو یا معاشر المسلمین اے جماعت د مسلمانانو کیف تسالونا څنګه تاسو تپوس کوي د مسلو اهل الكتاب د اهل کتابونا د اهل کتابونا څنګه تپوس کوي ستاسو کتاب اوس راغلی دی د دوی کتاب پخوا راغلی دی ستاسو کتاب لګېدلې دی د دوی کتاب یې منسوخ کړی دی و کتابکم او دا ستاسو کتاب چې قرآن مجید دی و کتابکم دا مبتدا کې الذي انزل على نبيه د صفت کې و کتابکم دا ستاسو کتاب کم کتاب الذي هغا انزل چې غرا لګل شوی دی علی نبیکم ستاسو پر پیغمبر ستاسو پر پیغمبر چې دا کم کتاب قرآن مجید نه لګل شوی دی نو احدث الاخبار دا نوی خبرونه دی بالله دا الله سره دا خو دا الله نه نوی خبرونه دی او دا غشه دی دا تورات دا خو پخوانی دی او تقرؤونه تاسو غلولې نو یو نوی دی او اکثر زړه مسله دا مخینه مسله لپاره منسوخ کوونکی دیمه مسله دا ده چه لم یو شب شاب یشوب معنی دی خلط کول لم یو شب چه ده دی سر خلط نده شوی تورات نده تول بی گدوت کرده زبور تول انجیل تول بی گدوت کرده ده زان مسئله راغشتی دی پکی وردن نکلی دی گدوت شوی دی لیکن قرآن مجید سوچا پاتی دی سوچا لم یو شب چه ده غی سر خلط نده شوی وقد حدثكم الله او يقينا بيان کړی تاسو ته الله ان اهل الكتاب اهل کتاب بدلوا او بدل کړی ما كتب الله هغه چې الله د دې لپاره لیکلو وغيروا او دې بدل کړی هغه به دېهم الكتاب په خپل لاسونو کتاب الله وی چې دا خو دوی خپل کتاب کې ګوتې والی دي پکې درسان یار سو وردن نکړی دي فقال الله فقالوا ندوی وی هو من عند او دا غلی کنه د یهودو بیان دی یهودو به قوم ته سوی د ځانه به خبر وکړه او فقالوا دی یهودو به قوم ته وی چې هو من عند الله دا موږ چې صدا تا وایو دا دا الله دا طرف ندی او بلځه کې سدي و ما هو ان لله ليشتروا به د دې دا پارشي بي والي په دا بدل خبره سمنن قليلا اي واز لګو افلا ينهاكم اي ان من کي تاسو دا ما جاءكم هغه شراغلي تاسو تمن العلم دا علمنا الله تتا دا قرآن مجید و دا حدیثو پا ذریعہ دیر لوی علم درکو نو دا دی علم دا وجن بیام تاسو زیو دا بینا تا پوست کوئے تاسو نمانی کئی عن مسئلتهم دا سوال دا بینا ولا دسندا والله قسم پا اللہ ما رأینا منهم رجولا علکا دا دوی کتاب منسوخ شوی دی او بیام دوی تاسو نا دا دین تا مسئلو تا پوست نکئی نو چې دوی ده نه لکه تاسو څنګه کوي ما رأینا منهم ندی لیدلې منګه د دوی نه رجلا یو سړی قطو بالکل یسألکم چې هغه سؤال وکي تاسو نه عن الذي د هغه کتاب انزل علیکم چې هغه رالېږلې شوی دی په تاسو دا مو شو باب القرآن دا باب دی د قرآن فی المشکلات پا مشکلاتو کی یو مسئلہ شی مشکلہ شی مشکلہ بلکل نحل کی تاسو را پاس سر جوڑو کے چرازے قرب واچو او قره واچوي نو دا سیده کدا سینه ده. دا نور امامان وی پا قره باندې فیصله کیږي، لیکن حضرت امام صاحب خپل مذهب دی هغه وی نه، پا قره باندې حق نه ثابتیږي او تعین د حق بکیږي. پا قره باندې حق نه ثابتیږي، تعین د حق بکیږي. الکه دا شی زویم زمالی توی زمالی زمیدار وی رازه چه شیر خط پیدا بکو قره اوز دا قره چه تاس دا پتی زمالی ابل وی دا زمالی وی رازه چه قره و خسن پیواجو او خسن پیواجو نو دا سده دا سیده اثبات دا حق پا قره نکی چه حق د دوارو ثابتی او تعین د حق کوي نو تعین د حق سیده. تاسو ویلو یو کانال پلا زمکا دا لس مرلی ستا دا او لس مرلی دا غدا پا منزم نیمه کرا او سو تبا کم آخلی او دیبا کم آخلی نو تاسو وایه چه سر خبگان رانی شی کوز دال ما نو اواغ دلور کم خپا بشی نو وطوی رازه چه دغا پی وای چو قره نو د تعین د حق د پارا چه دا طرف زمان دی او کاغ طرف زمان دی دا سید خیال لدی. باب القرعه دا باب دی دا قرعه فی المشکلات پدس مسلو که چه قاضی سیر تا مشکلات راشی و اغا قره واشی یو ظل رس برست راشی پر انتا سویلیمو پا یو مسله که رسول الله تا مشکل پیخ شو اغا حکم دا دغو که دا خسنی دا قره. وقوله او بل دا قول دا اللہ ورا دیزن دا معلومیگی چه از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. حضرت مریم وره جنیوه مور پا غیق که رو را دا جماعت دا مجد اکسا دا بیت المقدس جماعت دا غید علماء تا دا غکر چه والی دا منلشی بی جنی وزا خود عمران سی بلوروه یو علم وی چه دا با زبه دی پرورش کم و بلوی زبه پرورش کم نلانجه شو دا اللہ طرف نه حکم راغی چه خسنی واچوی چه دا چه خسنی رووت دا آغا بی آغا چه خسنی واچو دا حضرت زکری علیه السلام رووت دا خسنی دا قرعه دا چولو شکل دو چه دا کم قلمون چه دا تاسو پی تورات لیکی دا قلمون راوال پروان و بو که واچوی چه دا چا قلم او بو یو نرو اگه با دا مسئله گتی نی اگه چه ورواشل دا طول قلمون او بو یورل یو دا زکریا علیه السلام قلم یو نرو. از یلقون اقلامهم پاغا وخی شاوی غرزول خپل قلمون او ایهم یکفل مریم چه کم یو با پرورش کئی دا مریمی. نو دا نور علماء ندی مدلی دوی خوی حکم پی ثابتی گی پا قرآن او گوره دلتا پخوانی شریعت دلتا نقل شو خورت پیونه شو او چه قرآن که دا مخکینی شریعت بیانو شی او رد پیونه شی از همون مذهبی خا. وقال ابن عباس عبدالله ابن عباس عبددی تشریح کی چه اقترعو دی علماء قرآن واشولا چه قره واشولا دا قلمون او غرزول فجرت الاقلام نروان شو قلمون مع الجریت سرد روان دو دو بو او با پخکت روان وی دا قلمون و سر روان شو و آلا او پا بر روان شو و آلا دیم روایت داسه دی و آلا و آلا او پا بر روان شو قلم زکریه قلم ده زکریا علیه السلام الجریتا دروانې دو دوبو دوبش کمپل روانې وي د دې په بره روان شو په بره مخ فکفلها زکریا نو یوزیک آغیلا د خپل ځان سره زکریا علیہ السلام دا یو ابل رستا سویلیو حضرت یونس علیہ السلام پا غا کشته کیو کشته دا دریا پا منس کیو دره دا یو خاملت لا اغا دا کشته مالک وی چه یرونو پتاسو که یو غلام دی چه غرا تخته دلی دی او زما دا کشته دا دا غرا چه دی که غلام بی و را تخته دلی بی اغا دا اوبو پا منس کیو دره گی نزی نو میرا بانیو که چه تاسو که کم یو غلامی اغا دی زان اغر زی سین تا چه دا نور خلق بچ حضرت یونس وی زیم کنه دا اللہ دا حکم نبغیر را غلیم اغوی و تاوی نصیبه تا خو پیغمبری خیر دوی نزیم وی زی چه دا غا پی واشو قره چه قره پی واشو لده دا پسر رو ودا تا حضرت یونس اغوی و سر بیا نمدل چه نه نه نه بیا واشو لبیا در رووتا بیا واشو لبیا رووتا چه رووتا نو دوی دی سین تا با توب کم خودکشی ندا او پا لامبو لامبو با باروزم اغا چه در توب کلا بسلتا و تا مئی تایار ولارو مئی تیر که خو خیر قرا خوی واشو لکنه مسئله دا قره دا فساهم نو حضرت یونس فساهم مانا کئی اقرع قره واشولا فکان من المدهدین نو شو آغا دا مغلوبونا شو آغا دا مغلوبونا دا دا پسر بانی دا غرو و تا قرع مانا کئی یعنی من المسهومین دا آغا خلقو نچه آغا قرع دا درو و تا یو تا ستا مابیلو رسول اللہ تا یو ظل پا مسئلہ کی مشکل راغی پا قضا که پرون تا سویلیو وقال ابو حریرہ ابو حریرہ وی عرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کا پیغمبر علیہ السلام علا قوم پا یو ڈالا الیمین قسم چی تاسو غنڈا ڈالا با قسمو کے دا ٹول را مخ کی شو یو وی ز قسم اولکم ابلوی ننن تبعنک زاولکم اس خدای چال ورکو یو وی زاولکم او بلوی زاولکم نو اس مشکل لی فامر فاسرعو ندوی تیزی اکڑا فامر رسول اللہ امرو کو ایسهم بینهم چه دی دی خاصان واشه ایسهم چه خاصان دی واشه ولیشی بینهم پا منزدوی که ایوهم یحرفو چه اول با کم یو قسم کئی نو خاصان واشه و چه دا چاره و تا غاول قسمو که دا تاسو ویلیو یو شیره یو ملاس کنی ولی دی او بل ملاس کنی ولی دی مثلا ٹوپک دی یو سر یو نی ولی دی او بل سر بل نی ولی دی یو ویدہ زما دی زان تیرا کاگی او بل ویدہ زما دی زان تیرا کاگی عدالت تا خبر را لیل عدالت تا چی عدالت تا را لینو عدالت تا دا ٹوپک بوالی چکے دی نیولی خو مدلی دوارو اوز دلتا مدعی ار یو مدعیم دی او ار یو مدعیم دی نو قاضی سے بوتوئی تاسو دوارا قسمو کی چه دوارا قسمو کی اوز دلتا یو وی زاولکم قسم بل وی زاولکم قسم نو دلتا مسئلہ دارا چه اس لانجی دس لانجی رسول اللہ تم پیخشوا نو آگا لگا واچو خسنی چلکا دا چا خسنی رووت آغا باول دغو کی قسم نو دوارا با قسمو کی دا قسم نپس با بیاد لا شیر آوالی نیم بے کی نیم با یول آور کی نیم با توپا کرے قیمت بے کی مثلا دا لس روپو قیمت تے پینزا با یول آور کی و پینزا با بل آور کی اگر په وسم خسنې واچو ها وای حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدث الشعبي انه سمع النعمان بن بشير يقول النعمان بن بشير هو بيجن كان لكشر صحابي يقول حضرت نعمان بابي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی مثل المدهن مثال د نرمی کوونکو یو سړی دی هغه نرمی کوي فی حدود الله د الله په احکامو کې والواقع او هغه سړی چې کوم واقع وی فیها پدې کې یو سړی په ناروا کې ورپریوته دی هغه ناروا کوي بل سړی ناروا نه کوي خود قوم سره د خلکو سره د محلی والا سره نرمی کوي نرمی دا غو په سنرالي شه دا تاسو ولې کوي دا دواړه سره یو شی دی د دوی مثال څنګه دی یو سړی دی په ګناه کې په خپل ور پروته دی ګناه کوي بل سړی په خپل نه کوي خود قوم سره نرمی کوي نرمی مدهن نرمی کوي سوي نه ورته زور نیسته مالی نو دا سنگه دی مثل قوم دا دی پا مثال دیو جماعت استهمو چاگوی خسن واچهی سفینتن پا کشته که اس کشته دا یوی لاند چته یوی دا پاس چته تاسو غون کسرال لی پا دی کشته که سوری گه وسا لک لاند کې بسو کی او پاس کې بسو کی نو دوی سره حسن واچي د دې مرګرو لاندې طرف رووت د دې مرګرو دا پاس طرف رووت هغه د ګورم لري حسن راغی ترانغي ها معلومیږي چې حسن یا چول لسدي اجيستي فصار بعضهم نو اوګرزیدل بعض د دې جماعت فی اسفلها پاغلاند چت کې وصار بعضهم وګرځید البعض د دې فی اعلاها په پاس چت کې دا پاس چت او بوت نږدې وی لاندې چت چې دین هغه خو بندي فکان الذین نو هغه خلقو فی اسفلها چې په لاندې چت کې یمرون بالماء دی به تیرېدل سره د اوبو علی الذین په هغه خلقو فی اعلاها چې د پاسو دا لاندې چت والا با پاس رو خطل نو لوخی بیا دا اوبو نا ڈک کرن نو دا ڈک لوخی بیا زان سر بیا خطا کول اینا با اوبو مو بطوی شوی فتا از زو بیهی نو دا پاس چت والا تا تکلیف رسید پدی باندی چند کار وخرا خیجی و دا زیر تلم دی فا اخسا نو دی لاندینی سری را واغشتو چند که دا لاندینی سری ویی چې دا پاس مونږ خېجو دا پاس نو برا کوزو دا دې برا خلکو ته تکلیف دی نو خو راځي دل د بکشته کې ځان لږه وکو کنه سورې لنډو به برالو فاخذ فاسن نو دې لاندینی سړی دا واغشت تبر او فجعل شروش ينقر او چا غ سورې کو اسفل السفینه په لاندې کشته کې لاندې کشته کې سورې کوي چې دل توبر ادا وکو فأتوه ندا دا پاس چت خلق ولا وترالل او فقالو وتبیوی یرو را داسکے ما لکا سدی تالا داس کشتے ولی سوکے نقالا دا وتووی تأذیتم بی تاسو تا تکلیف رسی زما دا وجه زچ پاس خیجم نو زما دا وجه نتاسو تا تکلیف دے ولا بد بلی او نشت خلاسی زما دا پار من المائد او بو مغیر دو بونا کارم نکیگی او زدل تسوریکم نوز گوره فا این اخذو کشر دی خلکو اونی و علا یده دوار لسون دادو او یو دو تنگی تیو استل چه دا سکه دلسون اونی و نسو چل دی انجوهو دی خلکو دتم نجات ورکم دیم خلاص شده غرکی دونه ونجو انفسهم ونجات ورکخبل زانون وتا دا سړیم د غر کې دونه بچ کو زانون هم بچ کړو و ان ترکوه او کدی پر خو دې چې زمونږ سره کار د خپل چته دی سوری کوي دی نو چرور سوری کې او په کې راوته نو کیشته به غر کشي نو دی بم غر کشي او دا نور بمش و ان ترکوه کشر دې پر خو دې نو اهلکوه دی هلاک دغه سړی هم و اهلکو انفسهم او خپل ځانونه هم هلاک دغه څه چې مهلک ناروا کیږي او څوک چې دینو ناروا کوي او هغه نور وسره نرمی کوي منی کوي نه نو چې د خدای عذاب راغی نو دا بم پکې گرفتاری او دا غونډي مهله والا بم گرفتاری اصل مسله د حسن یا شولو و حسن راغی پکې حدثنا سليمان قال اخبر شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الانصاري ان ام العلاء امراه انصار مهاجر چې کله مدینه منوره ته راغل ندی خوارانو کورونه نو چې کورونه نو یو ودا بز ساتم او بل ودا بز ساتم اوس خدای په خیر کې نو دومره ډیر خلک یو کور نشي ساتلی یو خاندان خو نشي ساتلی نو دوی وی راځي سره خسنی به پی واچو نو خسن مهاجر به رامخ کې یو هغه به خسنی واچو چې دا د چارسی چې دا چا به ورسد هغه به بوته عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ دام یو صحابی دی دا رامخ کې شو چې رامخ کې شو نو چې په دې خسنی واچو دا اوس ام علا وته نه وی ام علا دا وی دا زمون په نصیب کې ورسېده ام علا وی عثمان ابن مزعون زمون په برخه کې ورسېد ان ام العلاء چې یقینا حضرت ام علا دا ام علا سوکوا امراتا دا یو خزوا من نسائهم دا خزو دا انسوارونا دا انسوارو پا خزو که یو خزوا خصد اسی معمولی نوا قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او آغی بیعت دا پیغمبر سره کریو نن که خزی د شریعت مطابق د یو پیر سره بیعت کوي بالکل جایز دی ها خود ستر مسله به پکی وی مثلا پرده را زوړنده ده او د پردې نه دی خوا چې دی پیر صاحب ناستې خلک مو سره دی اخواته چې دی مستورات ناستې دی هغوی اواز نه کوي خو دی ورته دا وایي تاجد بکوی دود شریف بپا پیغمبر وای دسه بکوی دسه بکوی دسه بکوی او سبکونه ولور کی چې دا د سبکونه بوای نو دا غری خو چې ساتر مسله پکې وی نو حضرت ام علا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو قد بایات النبی صلی الله علیه وسلم هغه بیعت کړو د پیغمبر علیه السلام سره نو دا خارجه وی چې اخبرت هو دغه ام علا خبر ورکړی دی دل ازان خی چې ان عثمان ابن مزعون چې حضرت عثمان ابن مزعون دا ډیر لوی هستی و توار لهم دا اورسه توار لهم سهمه اورسه دا د دوی د پاره سهمه حصہ دا و فسوکنا پسوک اوسه دوکي چې په دم سهم واچو خسنې خسنې زمون ګور رسید اوسو ګوره هغه د خسنې واچو الکه عثمان بده سوک چا سره یو بوی ما سره بې بل بې ما سره بې انصارو په قرا واچو د خسنې د دوی روت حين اقترعت الانصار واغه وخت چې قرا واچو له انصارو سکن المهاجرین دو سیدلو دا ماجرو چې دا ماجر بچا سروسی خیر چې دا حسن زمون په نامه رو وطنو منگ زان سر بوتو قالت ام العلا ام علا وی فا فسکنا عندنا زمنگ سره اوسیدن ډیر دیندارو سزا یې کې براشي چې د دینداری دا بیانې بیا اندازې دیندارو فسکنا عندنا اوسید زمنگ سره عثمان ابن مسعود حضرت عثمان نو بیا غریب بیمار شو فشتکا نو دا عثمان بیمار شو فمر رزناهو نو من خدمتو که دا بیماره داغا فمر رزناهو نو من خدمتو که داغا دا بیماره خو غریب وفات شو حتی ترده پوری ازا توفیا چغا وفات شو چه وفات شو وجعلناهو فی سیابهی او منگا دی کی خو دا پخپلو جامو کی پخپلو جامو کم کی خو دا عثمان ابن مزعون دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رضائی رو رم دی دا بقی نده جنت البقی شو تاوی دا مدینه منوره خکولی دیره دا چه شروع شوی دا نو ددن شروع دا اول چه دا دیره نوه او اول قبر چه دین وغا پکی ده دو تصویلی و رسول الله ده ده پا دغه که ازیر موج پا دفن که چه کل بیا ده خخیده رسول الله یو سړی ته وی منده ده پوری تیگر آوالا ده ده ده قبر تکیده چه ده خپل رور قبر زه پی جنم چه بیا ده خپل کورنه خلکم دل تخخم اغا چه لال روجتوله اغا دنش روجتوله ده سړی پیغمبر علیہ السلام واپس په خپل ورغه غتیګر واغشتو د سرته کې خدله عثمان ابن دا مشهور عثمان نه دی خان دا بل دی هغه عثمان ابن عفان دی نو دخل علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه نو ته مونږ ته پیغمبر علیہ السلام نو ام علاوی چه فقلتو ما وتوی سبخت ورسلیه رحمت الله علیکا دا اللہ رحمتو ندی پتا بانده ابا السائب اے ابو السائب دا عثمان کنیا دا ابو السائب دا اللہ رحمت دی پتا بانده اے ابو السائب او زدل دا گوی کم چه اللہ ستا دیر لوی کرامو که فشهادتی زما گوی دا علیکا پتا زما گوی دا پتا بانده چه لقد اکرمک اللہ چه اللہ ستا دیر کرامو که اللہ ستا دیر لوی عزتو که فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پیغمبر علیہ السلام ہوئی وما یدریکا ما وما یدری که او تسپوی کری تا تسپتا لگی چه اللہ دا دے اکرام کری دی ان اللہ اکرمهو چه اللہ دا دے اکرام کری دی ستا دلیل سده دا تا سویلیو دا آغی خلکو پا بارا که دا جنت یقین کوی چه اللہ خبر ورکری یه رسول اللہ خبر ورکری لکه عشره مبشره د دې بدا یقین کوي چې دا جنتیان دي یا مثلا بدریان د دې خبر راغ کړي چې دا جنتیان دي لیکن د عام خلکو لپاره یقیني تور باندې داسې نه شویلی چې دا پلانې جنتی دي دا خو په الله فیصله ده ځکه چې د دننن الله خبر دی او زه تاسو ته لګیم زما د دننن تاسو څه خبر یې یا خدای خبر زما خیری انجام سکی نو دون اویلی شی چه پا پلانی می گمان داده چه دا جنتی دی خدا یقینی نشه ویلی چه پلانی دا غده جنتی دی آقا چه باره که ویلی شی چه باره که اللہ حکم نازل کری رسول الله ویلی بی از دا زمون یقین دی چه عشره مبشره جنتیان دی یقینی بدریان جنتیان دی نو رسول الله وتوی چې فقلت لادری بی ابي انت و امي يا رسول الله ما ته پته نه لګي زما مور او پلار وی تانا قربانی. فقال رسول الله سلام پیغمبر علیہ السلام وی اما عثمان هر چه عثمان دی فقد جاءه راغدتا والله پا لا قسم الیقین و مرگ الیقین و عثمان تا مرگ راغی و انی لارجو له الخیر ها ز امید کوم د د پاره دغه د خیر چې الله بده ته جنت ورکی امید کوم نور اپل او یقینی والله رسول الله وی په خدای قسم ما ادری زنه پویګم و انا رسول الله او حال لا دی چې زه د الله رسول ما او دا الله رسول ته چې څونه معلوماتې دونه بل چاته ني امید کوم د لپاره د الله نه د خیر نور یقیني طور باندې ماته معلوم نه دی چې ما یفعل به چې عثمان سره به څه کولی شي چې عثمان سره به اپلو څه کولی شي اسې امیدم دی. قالت ام علاوی چه ده دقه وخنه فوالله پا خدای قسم چه لا ازکی احدا ز تسکیه نکومه ده هیچا بعده پس ده دین ابدا همیشه او فا احزننی ده خبر زه و خپکرم ذالک ده خبری. خیر دا واقع شو. قالت خپشم و پا ده خپگان کیو دشم. قالت ام علاوی فنمتو زودشم چودشم چه گورما یو چینه روانه ده دو بو ما تا پوسو که چه ده چینه ده چه ده نورات جواب راکده شو چه ده ده عثمان ده فا اوریتو نو اخودل شما تا پخوب که لی عثمان ده حضرت عثمان عینن چینه تجری چه ده روانه و عینن چینه و تجری روانه و فجئتو الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زرالم رسول الله تا فا اخبرتوه و تم خبر ورکو چه حضرت دقس خوب میولیدو چه چینه و دا عثمان سیب چینه و روانه و نو پیغمبر علیہ السلام تعبیر کئی فقال رسول الله وی ذالک عمله داد دا عمل لی د دې اوبو تشبیه د چا سره ورکړه د عمل سره او د روانوالي تشبیه ورکړه د جاری عمل سره. سړی چې مرشي د مرګ سره چې څونه اعمال کړي هغه کړي دي نور عملنامې بند شي. لیکن بعضې خلک داسې دي چې هغه مړم شي خو هغه پسې دا نیک عمل همدسې ورروان وي. یو په هغې کې هغه دی چې محافظ د سرحداتو د اسلامی سرحد چې څوک حفاظت کوي او دې مر شو د ده دا دغه هم داسې ورپسې دغی ورروان وي. زه بس دی مدلي ته هم نه وینا وخت شو.